wśród karłów, by spotkać się spojrzeniem. Patrz w oczy równym wzrostem, od słońca przypal fajkę. Nie śpiewaj już piosenek o fantomowych bólach, bo żadnej z czterech kończyn ci przecież nie brakuje. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić. Mówię ci, błyszcz, błyszcz, błyszcz, nie przestawaj świecić.